ładnie było nam. No to co? Wszystko kończy się. Teraz będzie Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Gości staje, płynie cały świat. fakt, że w tak ciążenia brak, a ja pomiędzy albo na noc, kiedy tylko zamknę oczy. Co noc grawitacji moc ustaje wokół mnie. Co noc jak siła mnie unosi. Co noc z nieważkości staje, płynie cały świat. Thank you.